عذب ہو عذاباً, میں اس کو ایسی سخت مار دوں گا کہ دنیا جہان میں کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دوں گا, ایسی سزا دوں گا. پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ خدائی صفات میں حضرت عیسیٰ کو اور مریم کو شریک کرنا شروع کر دیا, اور قیامت کے دن میں یہ پھر پوچھوں گا ان سے, اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, مگر وہ وقت کیا گت بنے گی ان لوگوں کی جنہوں نے عیسیٰ کو اور مریم کو خدائی صفات سے متصف کیا, اس وقت ان کی دو گت بنے گی کہ جب میں پوچھوں گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ, ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کام کیا ہے لفظ کیا ہے کہ سن اللہ یہ کیا ہو گیا, ہے ہاں ہاں تو بتاؤ, میں سمجھانا تو نہیں عیسائیوں پہ تو پایا جی, حضرت عیسیٰ سے سوال ہوا حضرت عیسیٰ کام جائیں گے, عیسیٰ کام جائیں گے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہیں گے سبحانک یا اللہ تو پاک ہے شریکوں سے نائبوں سے معاونوں سے وزیروں سے مشیروں سے نذیروں سے شفیکاریوں سے تو پاک ہے یا اللہ, کوئی بھی تیرا شریک نہ کوئی تیرا معاون نہ تیرا کوئی نائب نہ تیرا کوئی وزیر نہ کوئی تیرا مشیر نہ کوئی تیرا نذیر نہ کوئی تیرا شریک کوئی بھی نہیں, تو پاک ہے. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, مجھے ہرگز یہ سزاوار اور لائق ہی نہیں ہے, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کسی طرح کا حق نہیں پہنچتا, ان کنت قلت ہو اگر میں نے ایسے کہا ہوگا تو تجھے یقیناً اس کا علم ہوگا, یوں مانا کرو اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو یقین آپ کو معلوم ہوگا یا باری تعالیٰ, ہاں کیوں تو میرے دل کی ہر ایک بات سے آگاہ ہے, میں تیری پوشیدہ معلومات سے بالکل واقف نہیں, کیونکہ چھپی باتوں کا جاننے والا تو تو آپ ہی ہے یا اللہ. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا ربي وربكم, میں نے ان کو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا, وہ یہ تھا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا بھی وہی رب ہے, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, ان کا نگران حال ان پر میں اس وقت تک رہا جب تک میں ان میں رہا, فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِي, جب تُو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا, جب تُو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تُو ہی ان کے حالات کا نگران تھا, اور تُو آپ ہی ہے جو ہر چیز سے پوری طرح باخبر اور مطلع ہے, ان تعذبهم اگر تُو ان کو سزا دے تجھ کو اختیار ہے کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تُو ان کو بخش دے کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کیونکہ تُو ہی سب پر غالب ہے, سب تدبیریں چھوڑنے پکڑنے کی سب جانتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی منزلہا علیکم ھذا یوم, یہ ہے دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا, ایسا سچے تھے نا ان کو ان کا سچ کام, عیسائی جھوٹے ان کو جھوٹ ان کی مصیبت بنے گی. ہاں لہم جنات, ان سچوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے درختوں کے نیچے بہنیں بہری خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. الحاصل ساری سورت کا خلاصہ کیا ہے کہو, یعلم اللہ من یخاف بالغیب للہ ملک السماوات والارض وانه بكل شیء علیم, یہ یہاں گیا للہ ملک السماوات والارض ما فیہن وهو على كل شیء قدیر, یہ خلاصہ ہے ساری سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا به يعدلون, هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون, وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون, وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين, فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون, ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين, ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين, فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون, ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون, ولقد استهزئ برسل من قبلك وحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله مولانا العظيم. سورة مائدة سے یہاں ترقی آئے. سورة مائدة میں نبی شرک تصرف بھی بیان ہوا تھا, نبی شرک کے لیے بیان ہوا تھا. سورة مائدة میں انعام کا ذکر تھا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر غیر اللہ. اس ماں کے اندر تو احتمالات دونوں تھے نا, ماں سے صرف ہو مذبوحہ مراد لے ہو جیسے کہ اکثر مفسرین نے لیا ہے, یا ماں سے عام مراد لے ہو, خواہ مذبوحہ ہو خواہ وہ دودھ گھی ہو جلیبی مٹھائی ہو دودھ ہو کوئی چیز ہو, عام مراد لیا ہے. اور ہمارے حضرت جی بھی عام مراد رہتے تھے, وہ کہتے تھے مشرکانہ کلمہ مراد ہے. ماں اللہ کی رضا اللہ میں ماں سے مراد مشرکانہ کلمہ ہے. وہ کیا وجہ کہ اب سورۃ الانعام انشاءاللہ آ جائے گا, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا, وہاں بس بات کر لوں گا انشاءاللہ. بہرحال وہ مشرکانہ کلمہ مراد رہتے ہیں, تو جو مشرکانہ کلمہ جس چیز پر دیا گیا ہے وہ بھی چیز حرام ہو گئی. اچھا بہرحال یہاں جانوروں کا بھی ذکر آئے, اور وہاں اگر دوسروں کا ذکر ہے تو اجمالی طور پر ذکر ہے, صراحتاً ذکر نہیں. ماں ذوبحا علی النصب, یہ تو جانور ہی ہوا نا مخصوص, ذوبحا علی النصب جو آ گیا جانور انعام مراد ہوا. اس صورت انعام کے اندر ہو انعام بھی اور انعام کے سوا غلہ وغیرہ دودھ مٹھائی یہ سب آ جائیں گے. جس طریقے سے کہ وہ تھان پالو جانور سوا کیا ہوا وہ حرام ہے خنزیر کی طرح نظر غیر اللہ کی, اسی طریقے سے نظر غیر اللہ کی غلہ ہوئے دودھ ہوئے گھی ہوئے مٹھائی ہوئے یا کوئی چیز ہوئے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی, یہاں یہ تفصیل آ جائے گی. اس کے علاوہ اور کئی صورتیں تحریمات کی انعام میں ذکر ہوں گی انشاءاللہ. اور انعام میں ایک اور بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو کہ تحریمات اور عباد ہیں بندوں کی حرام کی ہوئی, خدا نے نہیں حرام کی بندے نے حرام کر دی ہیں, وہ حرام بندے کی ہوئی حرام نہیں ہوتی, وہ حلال ہی ہوتی ہے. اس کو کھاؤ, اس کو کھاؤ تاکہ عقیدہ صاف ہوئے. اور بندے کی حرام کردہ چیز کو جب تک تم کھاؤ گے نہیں عقیدہ صاف نہیں ہوگا, عقیدے میں گڑبڑ رہے گی, ایسا سے کھاؤ. مائدہ میں شرک کے تصرف کا جو مرتکب ہو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا. لقد کفر الذین قالوا, کفر کا فتویٰ لگایا. اب انعام میں نبی شرک کے تصرف کے لیے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے جائیں گے. عقلی دلائل کثرت سے ذکر ہوں گے, نقلی دلائل میں نقلی دلائل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوگا, اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر ذکر ہوگا. اب بھی انشاءاللہ کوشش کریں, اب جو میں کہتے جا رہا ہوں اس کو اچھے دیر دے نشین کر دیا, یہ ربط میں نے دیا ہے. سورۃ مائدہ کے ساتھ انعام کا ربط ہو گیا. پہلے کہا تھا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ نے شروع سورت میں چار مسئلے بیان کیے تھے شرک فعلی کی تردید کے لیے, تحریمات العباد غلط ان کو حرام مت کہو ان کو حلال سمجھو, حضرت رقم بھائی مطلب نام ٹھیک ہے, اور جو اللہ نے حرام کی چیزیں ان کو حرام سمجھو خیر محلت سے اللہ انتر کرو. وہاں پہ فرمایا تھا ان نظاہیہ تم مائری, اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اس کی مرضی. اللہ کو کوئی کیوں نہیں کہہ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض. ان اللہ علیہ کو مالی کیوں للہ ملک السماوات والارض. اس واسطے کر کے اللہ کا راج ہے, خدا کا جو راج ہے آسمان زمین میں, وہ وہاں کیوں کوئی کہہ سکتا ہے بادشاہ کو کہ تم نے ایسا حکم کیوں چلایا ہے. یا دنیا کے بادشاہ کو کوئی نہیں کہہ سکتا, وہ تو اللہ ہوا. جو دوسرے دنیا کے ایک خطے کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو کوئی کیوں نہیں کہہ سکتا. تو جو ساری دنیا کا زمین کا آسمان کا مابین نصب کا مالک ہے اس کو کیوں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے. یا ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلہ کرتا ہے. کیوں؟ اس کا راج آسمان زمین میں, اور پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے. تصرف بھی اسی کا ہے, راج اسی کا ہے, طاقتیں اسی کی ہیں. چونکہ اسی کا تصرف ہے, چونکہ اسی کی قدرتیں ہیں, تو پھر خوبیاں کسی ہونی چاہیے؟ خوبیاں کسی اور کی ہو جائیں, کمالات کسی اور کے بیان کیے جائیں. الحمدللہ, ٹھیک ہے, ہم کہا الحمدللہ. وہ خوبیاں, یہ سب خوبیاں جتنی بھی ہیں جو تم غیر اللہ میں بتاتے ہو, مثلا جیسے کہ حضرت علی کو کہتے ہو خالق کائنات ہے, اسماعیل فرقہ کہتا ہے, آپ بھی اس وقت موجود ہے, آغا خانی ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. خالق کائنات ہونا, عالم الغیب ہونا, کئی حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں, ائمہ معصومین کو عالم الغیب کہتے ہیں, اور یہ اللہ کو عالم الغیب کہتے ہیں. اور یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون, ائمہ معصومین کے متعلق شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی مرضی, یحرمون ما یشاؤون ویحلون ما یشاؤون, جس کو چاہیں حلال کریں جس کو چاہیں حرام کریں, یہ ان کا عقیدہ ہے. دیکھو قرآن حکم کے باوجود ان خبیثوں کا یہ عقیدہ زیادہ لگا. خوبیاں جو تم غیر اللہ کے اندر بتاتے ہو کہ خالق جہان ہونا, عالم الغیب ہونا, چیزوں کے حلال حرام کرنے میں مختار ہونا, اور مقسم بھی ہونا, یعنی اس کی قسم کھانا, جیسے اللہ کی قسم کھاتے ہو ایسے پیر نبی کی ولی کی قسم کھاؤ, پیر پکی جا. اسی طریقے سے نبی کی قسم, ولی کی قسم, مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کی قسم, سلطان باؤ کی قسم, نقصان بھی ہونا وغیرہ, نوا نقصان پہنچانا, یہ خوبیاں صرف اللہ ہی ان کا مستحق ہے اور سزاوار ہے اور کوئی نہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ ہی مستحق اور سزاوار ہے, نہ عیسیٰ ہے, نہ مریم ہے, نہ عزیر ہے, نہ حضور ہے, نہ علی ہے, نہ امہ معصومین ہے, نہ کوئی پیر ولی فقیر, کوئی بھی نہیں. الحمدللہ صرف اللہ کی. کیوں؟ اب اس کے ذریعے شروع ہو گئے, یہ ذرائع شروع ہو جائیں گے, یہ ہو گیا دعویٰ الحمدللہ. اس کے دلائل جو ہے نا دو حصے ہیں اس کلمے کے اندر, دو حصے ہیں کلمے کے اندر, ایک ہے ہما دان ہونا, ایک ہے ہما کن ہونا. یہ دو باتیں ہیں نا, ہما کن ہونے کے دلائل شروع ہوں گے, یہ جائیں گے, یہ دلائل ہما کن ہونے کے, یہ دلائل جائیں گے آیت نمبر 58 تک. آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 58 تک یہ اس بات کے ذرائع ہیں کہ ہما کن اللہ, یہ ایک جز ہے دعوے کی. دوسری جز دعوے کی کہ ہما دان اللہ ہے. پھر ہوگی سن آیت نمبر 59 سے لے کر کے آیت نمبر 94 تک, آیت نمبر 59 وہاں سے لے کر کے آیت نمبر 94 تک, 94 تک. سمجھ آ گئی بات کی؟ ایک سمی خلاف لے کر کے 94 تک, سے تیسرا باب شروع ہو جائے گا. یہ تو نبی شریف تصرف کی ہو گئی نا, نبی شریف میں تصرف, یہ باب ختم ہو گیا. دوسرا باب نبی شریف کے پھیلی, دوسرا باب نبی شریف کے پھیلی, وہ 95 آیت سے شروع ہوگا, 95 سے. آیت نمبر 160 تک, 160 تک. طور پر اور ایک اصل مقصد ہوگا, مقدمہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 95 سے 117 تک, آیت نمبر 95 سے 117 تک. آگے اصل مقصد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ 118 سے, 95 سے لے کر کے 117 تک. یہ ہے مقدمہ تمہید, جس میں دلائل عقلیہ بیان کی جائیں گی, جن کے اوپر آگے نفی شروع پھر مرتب ہوگا. اصل تو شرک اعتقادی ہے, شرک اعتقادی کی جب نفی کی دلائل دے دیے اس پر مطلب ہوگا شرک کے لیے, اس کی نفی ہو جائے گی. آیت نمبر 118 سے لے کر کے آیت نمبر 160 تک لے کر کے, کیونکہ آگے تمہید آ جائے گی, یہ اجمالی ہی فکر ہے. آگے آیت نمبر 136 سے تفصیلی ذکر ہے تنویر, نمبر 160 گیارہ مشرق کے فیلی میں آئے تھے, نمبر 95 سے 160 تک. اس میں پھر ایک تمہید ہے اور پھر آگے جو ہے نا مقصد کا بیان ہے. تمہید جو ہے وہ 95 سے لے کر کے 117 تک ہے اور آگے اصل مقصد ہے. مقصد میں پھر ایک اجمالی ذکر ہے اور پھر تنویر ہے اس کی. اجمالی ذکر جو ہے وہ 118 سے لے کر 135 تک ہے, آگے تنویر اس کی جو ہے 137 رہ گئے گا کہ 160 تک ہے, اور آگے اخیر میں خاتمہ, خلاصہ سورۃ انعام کا خاتمہ, خلاصہ سورۃ انعام کا آیت نمبر 161 سے آیت نمبر 165 تک پانچ آیتیں ہو گئی. یہ خلاصہ ہے سورت کا, یہ 61 سے لے کر کے 65 تک پانچ آیتیں ہو گئیں گے. یہ خلاصہ ہے سورت کا. جی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لو. اچھا ایک بات سن لو کہ نظر اللہ کا کوئی ذکر نہ ہوگا, نظر غیر اللہ کا تو تذکرہ اس میں ہے. یہ سورۃ انعام نظر اللہ کے ذکر سے خالی ہے. یہ ایک نوٹ کر لو, صرف چار مسلوں میں سے تین مسلوں کا ذکر ہے. چار مسلے تھے نا, نظر اللہ, نظر غیر اللہ, تحریمات العباد, تحریمات اللہ, ٹھیک ہے نا. ان چار مسئلوں میں سے جو نظر اللہ ہے تیسرا مسئلہ, اس کا ذکر نہیں ہوگا. نظر غیر اللہ کا ذکر آئے گا, تحریمات العباد کا ذکر آئے گا, تحریمات اللہ کا ذکر آئے گا. تین مسائل ذکر آئیں گے, ایک مسئلہ ذکر نہیں ہوگا, جو مائدہ میں چاروں مسئلے ذکر تھے. اب میں شروع کرتا ہوں جی. یہ سورت کہتے ہیں یکدم اتری ہے, کچھ چند آیتیں ہیں جو کہ بعد میں اتری نہیں, یکدم اتری ہے. یکدم جو اتری ہے تو اس کا قدر رکھتے ہیں, خدا کا انداز بیان کیا ہوتا ہے. کیوں نہیں کہ مسلسل فہرست شروع کر دی دلیلوں کی, فہرست پہلے شروع کر دی دلیلوں کی, اس کے بعد نہیں ایک دلیل بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیسے دلیل عمدہ ہے. افسوس ہے کہ یہ لفظ وجہ نہیں نہ کرتے, سب کا ساتھ بیان کر دیا, پھر دلیل بیان کر دی, پھر کوئی شکوہ بھی یہاں کر دیکھا نہیں کیسے دلیل ہے, کیسے پکڑی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی. میں ان لوگوں کو دیکھو بھی کہوں وہ بھی نہیں ہے ویسا, انکار کرتے ہیں. یہ انکار کی کوئی وجہ بھی ہے؟ دیکھو ماحول کرتے ہیں اس باتوں میں, میں اس طرح کر کے یعنی ساتھ ساتھ ہوں, یہ چلتا آتا ہے سلسلہ. یہ ہمارا ایک سوال ہے, ہاں کر لو سوال. سوال کے جواب کے ساتھ دے دیا. یہ ایک اور سوال ہے ہمارا, اسے کر لو بھائی, بلال پھر دے لیں گے, کوئی بات نہیں. وہ ایک جواب تو ذہن میں رہے نا, ایک ذریعہ تو ذہن میں رہے, وہ اس طرح کر کے اس سے چلتے ہیں. کیونکہ مقصد نصیحت ہے, سمجھانا ہے. وہ جس طرح ایک مقرر سمجھاتا ہے بات, یہ نہیں جسے دھواں دھار کی گرمی کرتے ہیں لوگ, یہ طریقہ نہیں قرآن کا. قرآن کا طریقہ ہے ایک عجب انداز ہے, ایک بات دعویٰ ہے, دعوے کو ہمیں ثابت کرنا ہے, بلال کے ساتھ ثابت کرنا, ساتھ سمجھانا بھی ہے. سمجھ آئیے, ابھی نہ سمجھ آئے تو بری بات ہے. سوچو تو اور تو ڈرتا ہے, میں اس طرح کر کے چلتا جاتا ہے. اب سنتے جانا کس انداز پہ خدا تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. جل جلالہ ومن والو فرماتے ہیں, خالق جہان ہونا, عالم الغیب ہونا, چیزوں کے حرام حلال ہونے میں مختار ہونا, کرنے میں چیزوں کے حلال حرام کرنے میں مختار ہونا, مقسم بھی ہونا, اور گواہی بھی خدا کو حاضر ناظر کر کے دینا, اور نفع نقصان کا پہنچانا, یہ صرف جو ہے یہ خوبیاں سب صرف اللہ ہی ان کا مستحق اور سزاوار ہے. نہ عیسیٰ, نہ مریم, نہ عزیر, نہ روح القدس, نہ حضور پاک, نہ صحابہ میں سے کوئی, نہ ازواج مکارات میں سے کوئی, نہ حضرت علی حسن حسین میں سے کوئی, نہ ان کے اولاد میں سے کوئی, نہ ائمہ معصومین, نہ اولیاء, سب آ گئے. کیوں؟ آسمان زمین اسی نے تو بنائے ہیں, کوئی عیسیٰ نے تو نہیں بنائے, مریم نے تو نہیں بنائے, اور روح القدس نے, عزیر نے تو نہیں بنائے, آسمان زمین تو اسی نے بنائے ہیں. اور دیکھو, جعل الظلمات والنور, اندھیرے اور چادریں بھی تو اسی نے بنایا ہے, کوئی عیسیٰ نے بنایا, مریم نے بنایا, یا روح القدس نے بنایا, زین نے بنایا, نبی پاک نے بنایا, وہی بنانے والا ہے. کیسی دلیل ہے جی, کتنی کمی دلیل ہے, کتنی مضبوط دلیل ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی, دماغ میں بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی. ہاں ہاں, مگر افسوس کی بات ہے, تعجب کا مقام ہے. سم بن لدی نے کافر میرا بھی یاد ہوں, بعید اکل بات سما استفادی کا, بعید اکل بات ہے کہ اتنی بڑی دلیل وحدانیت خدا کی سن کر کے پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مساوی درجہ دیتے ہیں. آئے آئے, سوچتے نہیں جی, کیسے نصیحانہ انداز ہے, دلیل دے کر کے آگے یہ بیان کر دیا. وہی دلائل بات ہے کہ ایسے دلائل ہونے وزنی دلائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی یہ کافی لوگ غیر اللہ کو مساوی درجہ خدا کر دیتے ہیں. آج آئے, اچھا اور دلیل سنو, اور دلیل سنو, هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا واجل مسمى عندہ. اللہ ہی قادر علی الادراک ہے, وہ اللہ ہی قادر علی الادراک ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا, مٹی مٹی مٹی ہوئی, مٹی سے بنایا, پھر ہر ایک کے لیے اس نے زندگی کی میعاد ٹھہرائی. کلا اجلا, ہر ایک کے لیے زندگی کی ایک میعاد ٹھہرائی ہے. کسی کی 20 سال عمر ہے, کسی کی 40 سال عمر ہے, کسی کی 100 سال عمر ہے, کسی کی 60 سال عمر ہے. خدا نے اپنی مرضی اپنی مصلحت کے مطابق خدا نے جتنی کسی کی زندگی دی ہے. اب اس میں کوئی کہے کہ خدا نے فلاں کی عمر جو ہے نا وہ 90 سال کیوں کی ہے, فلاں کی عمر جو ہے وہ 30 سال کیوں کی ہے, پہلے کیوں مار دیا, کوئی کہہ سکتا ہے؟ مرضی والا ہے, کسی کی عمر 20 سال تو کسی کی عمر 100 سال سے بالکل ہو گئی. ثم قضا اجلا, اور پھر آگے بھی سنو, اجل مسمن عندہ, ہو ایک میعاد ہو جس کا وقت معلوم معین ہے. چلو خدا کے ہاں قیامت کی میعاد, وہ بھی خدا کے ہاں ہی ہے, خدا کو اس کا پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. اجل مسمن عندہ, اسی کو خبر ہے اور کسی کو کوئی خبر ہے. یعنی ایک میعاد قیامت کی ہے جس کا وقت معلوم اور معین صرف اللہ کے پاس ہی ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں, کسی کو خبر ہے. یہ سوچ لو, مٹی سے بنایا, پھر اس کی زندگی جو ہے نا اللہ نے خود ہی مقرر کر دی, جتنی بھی کی, کتنی بڑی دلیل اس کی وحدانیت کی, کہ وہ مالک الادراک ہے, قادر مالک مختار ہے, جو چاہے وہ کرے. للہ ملک السماوات والارض وما بینہما, وہ علی کل شیء قدیر. کتنی بڑی بات ہے, اتنی بات کو سمجھ کر بعید عقل بات ہے. انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی, یہ دلائل بھی ہوں. اور پھر شک بھی انسان کو رہ جائے خدا کی وحدانیت میں. ہاں سما, پھر وہی استوادی آ گیا. سما استوادی بعید عقل بات ہے کہ پھر بھی تم خدا کی خدائی میں شک کرتے ہو. عقل میں نہیں بات بات آتی. اور سنو چوتھی دلیل, انداز سمجھ گئے ہو خدا کا انداز بیان کیا ہے, کس طرح سمجھاتا ہے. اب تین دلیلیں ہو گئیں, اب چوتھی دلیل, وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, وہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے اکیلی. کیونکہ ہوا بھی مار پائے نا جی, اللہ بھی مار پائے کہ نا, مسند اور مسند دونوں مار بھی ہوں. تو متول مسلمانی میں آپ نے قانون پڑھا ہے, حسر کا فائدہ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. صرف اللہ ہی کی ذات ہے یگانہ, جو کہ اللہ اللہ میں نے متصف ہے. اس کی مشہور صفت جو ہے نا جی, وہ مراد ہے یہاں سے, اللہ سے جس طرح لکل فرعون موسیٰ ہے. لکل فرعون موسیٰ یعنی لکل مبتل محق, یہ ہے نا. اسی طرح یہاں بھی وہ مشہور صفت جو ہے نا اللہ کی متصف, وہ یہاں مانا کرو. وہی ایک ذات ہے جو متصرف ہے, آسمانوں میں بھی اس کا تصرف ہے, زمین میں بھی اس کا تصرف ہے. ٹھیک ہوگی بات, کیا کمی رہ گئی. جس طرح تصرف اس کے سوا کسی کا نہیں آسمان زمین میں, اسی طرح یہ عالم مصر رکھوں مجار. یہ بھی ساتھ تنظر ارباب نے کر فرما دیا, تنظر ارباب. جس طرح وہ ہمارا کن ہے, اسی طرح وہ ہمارا دان بھی ہے. حالانکہ ہمارا دانی جب بات آئی نہیں, اس کے دلائل نہیں شروع ہے. ابھی ہم آپ کو ہونے کے دلائل شروع ہیں, مگر اس کو بھی بھولنا نا, کہیں ہم کی وجہ سے ہم آدانی کو بھول جاؤ. ہم آدانی بھول جائے, یہ بھی یاد رکھو, جس کے دلائل آگے آئیں گے. ہم آدانی بھی یاد رکھو نا, ہم آپ کون جیسے آئے ایسے ہم آدان بھی ہے. اس کے دلائل آگے بتاؤں گا اپنے فضل میں. ابھی ہم آپ کون ہونے کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھا نہیں بات, سب کو جاننے والا دانا, دانا سے جانا اس میں ارے جان سرکار سے دانا میں جاننے والا دامن جان ہمارا دان سب کو جاننے والا. ہاں جی, یعنی وہ اللہ آپ ہی ہے جو متصرف ہے تمام آسمان اور زمین میں, اور کسی کا تصرف نہیں. جس طرح وہ سب میں متصرف ہیں, اسی طرح یا عالم سرکم و جہرکم, اس طرح وہ آپ یگانہ ذات ہے جو تمہارے چھپے کھلے سب کام جانتا ہے. پکارے کرو چھپ کر کے کرو, ظاہر کرو یا اور کام جو کرو, چھپے کرو ظاہر کرو, سب جانتا ہے. یا عالم ماتک سگون, جو تم کماتے ہو ہے, جو کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے. یہ بات کو جان کر دی, اب پھر شکوا آ گیا. کیسے میں نے دلائل دی ہے جناب اس کے متصرف ہونے کی, اور پھر ہمادان ہونے کی بھی بات کر دی. ہمادان ہی ہوئی ہے شکوا. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. تعجب کا مقام ہے کہ ان کفار پر کہ ان کے سامنے کوئی دلیل بھی نہیں پیش کی جاتی آیت میں دلیل. میں نے ایک کی بجائے دو تین چار دلائل پیش کر دی ہیں. یہ ایسے کوئی مورخ ہے کہ کوئی دلیل بھی ان کے سامنے نہیں پیش کی جاتی ان کے رب کی وحدانیت کے دلائل میں سے, مگر یہ کمینے کافر جو ہے نا اس سے وہ غیظانی ہی کیا کرتے ہیں. ایسے کمینے ہیں جو غیظانی کرتے ہیں. یہ ان کی عادت دائمہ ہے, کوئی اب کی بات نہیں. کانو انہا بولین چھکوا نمبر دو. دیکھو راجو کا مقام ہے. اب میں نے یہ دلائل موجودہ دور میں دیے ہیں, ایسے وقت دیے ہیں, تازہ تازہ دلائل دیے ہیں, اب بھی انہوں نے ایسی ظاہر اور بدی ہی بات کی تکلیف کر دی ہے. حق میں نے ظاہر اور بدی ہی بات, نظری نہ ہو بدی ہی ہو, واضح بات, بدی ہی کا معنی خاصے واضح بات, بالکل کھلی ہوئی بات جو ہے, ایسی کھلی ہوئی بات ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ سورج نکلا ہوا, اس نے کہا کوئی نہیں نکلا ہوا, انکار کرتے ہیں سورج تو کوئی نہیں نکلا ہوا, رات ہے ابھی تو. ایسے ہیں یہ لوگ کمینے, بالکل واضح بات ہے بدی ہی بات ہے اور یہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں. حالانکہ حق تو یہ تھا ایک قرآن دلائل کے بعد مان لیتے, حق تو یہ تھا. ہاں اچھا, بلکہ بجائے ماننے کے مذاق کرتے ہیں, یہ لفظ بیچ میں بڑھاؤ, حق تو یہ تھا کہ مان لیتے ہیں مگر ماننے کے بجائے مذاق اڑاتے ہیں. ابھی جو عبادت آ رہی ہے اس کے واسطے کر کے لگایا ہے. حق تو یہ تھا کہ یہ بات ہو دلائل کے ساتھ جو مبر آ رہا ہے اس کو مان لیتے ہیں, مگر افسوس ہے ماننے کے بجائے مذاق اڑاتے ہیں. اچھا بھائی, فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, لہذا آپ بہت جلد ان کو اس عذاب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہوگی بات. اس کے بعد اب نمونہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ معلوم ہو جائے گی, کیا معلوم ہو جائے گی, کیا معلوم ہو جائے گی, معلوم ہو جائے گی تمہیں, خدا تمہیں رگڑے گا, سلا دے گا, سلا دے گا. یوں گزر بھبکیاں کرتے ہیں, اب گزر بھبکی نہیں ہے. پہلے لوگوں کو دیکھو جنہوں نے مذاق بنائے تھے ان کے ساتھ کیا حشر ہوا, اس کو سامنے رکھو, اب نمونہ عذاب دنیاوی کا شروع ہوگا. نمونہ تحویز دنیاوی, الم یلو کما لکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا النہار تجری من تحتہم اہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین. اگر کہیں اگر کہیں کہ حقیقت کیسے معلوم ہوگی, تو ایسے لوگ یہ انہونی سمجھ رہے ہیں. کیا انہیں علم نہیں, علم یلو, انہوں نے دیکھا نہیں کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا, وہ جو رویا کمانا کرتے ہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں, علم تعالیٰ کیا ہوگا علم کے تعالیٰ ان کو یہ ایسا علم یلو, کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کم آ جائے کہ من قبل من القرون من قرن, ہم نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو کھپایا ہے, ہلاک کیا, تباہ کیا, ان کو دیکھا نہیں انہوں نے, جنہیں حاضر ناظر تھے اس وقت یہ کافر بھی. اگر وہاں حاضر ناظر والے کا مسئلہ نکالو پھر یہاں سے نکالو کہ کافر بھی حاضر ناظر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے نا جی بھائی, آپ کو میں نے قاعدہ بتایا تھا اور تمرین العظم میں سے یاد ہے کچھ؟ ہاں یہاں صاحب روئے سے روئے کل بھی مراد ہوتی ہے, یقین والا معنی مراد ہوتا ہے, روئے سے اہم مراد نہیں ہوتی. آپ کو قانون بتایا ہے اور وہ قانون ایک رکھو پھر ان کے سامنے یہ ایڈ پیش کرو, جو حاضر ناظر کا مسئلہ علم تعالیٰ کہہ بھگوان رب کے سامنے بھیڑ میں پیش کرتے ہیں کہ حضور دیکھو حاضر ناظر تھے, اس وقت خدا فرماتا علم تعالیٰ کہہ بھگوان رب کے سامنے بھیڑ, اس سے پھر کافر بھی حاضر ناظر ہوئے, علم یلو کما لکنا قبل ہم من قرن, کافر بھی حاضر ناظر ہوئے پھر حضور بھی حاضر ناظر ہوئے, فرق کیا, کوئی شرم حیا کرو. ہاں کیا انہیں علم نہیں, یوں مانا کریں گے سمجھے, علم یلو, کیا انہیں اس بات کا یہ علم نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے مکناؤں میں لڑ دے, ہم نے ملک میں وہ زور دیا تھا, وہ طاقت دی تھی, وہ ان کو قوت دی تھی, ان کو حکومت دی تھی, معلوم نمک کی رقم وہ زور تم کو ابھی تک دیا بھی نہیں, تو سائے کجا کہتے آ گئے, بڑے بڑے کجاک ہو گزرے نے, بڑے بڑے طاقتور ہو گزرے نے, ہاں تو سو مقابلے کی شاید. اور سنو, وارسل سما علیہم مدرارا, ہم نے ان پر آسمان سے پیدل پہ بارشیں برسائیں, تمہارے عرب میں تو بارش ہی کوئی نہیں ہوتی, اللہ ماشاء اللہ کہیں ہو جائے تو ہو جائے, جیسے پھر بہت بری بارش ہوئی تھی, دو تین دن چار دن بارش رہی قدرت کی بات, کہتے کبھی ایسی بارش نہیں ہو, سارے مکے میں پانی پانی ہو گیا تھا, ہم پانی میں جھاگ کے جاتے تھے, نہیں تو بھی ایسی بارش, ہاں جب بارش ہوتی ہے مدینہ آباد میں اوپر سے کہیں پانی آتا ہے حوالی سے, حوالی حوالی سے پانی آتا ہے مشرق کی طرف کے جو ڈیرے ہیں, او ہو ہو وہ باہر وہ تھا اس کو چیرا آیا ہوا تھا, جیسے کہ یہ دیوار کے یہاں کے چیری نہیں آئے ہوئے چیرا. میں نے کہا یہ چیر کیسے ہے؟ میں نے کہا یہ پانی کی وجہ سے. پانی کی وجہ سے ہاں, جب سیلاب آتا ہے تو بس کچھ نہ کچھ آتا ہی نہیں, جب آتا ہے تو پھر ذرا زور سے آتا ہے. یہ دیکھ لو دراریں پڑی ہوئی ہیں, پہاڑ کو دراریں, کمال نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا خدا کے دیکھو پہاڑ کے اندر دراریں ڈالتی پانی, چاہتا ہے اوپر سے پانی, بڑا زوروں سے پانی آتا ہے, بس نکل جاتا ہے آگے سمندر میں جا کے. سمندر وہاں سے کوئی 25 بھی گئے ہم نے ان پر آسمان سے پیدل پہ بارشیں برسائی تھیں, وجعلنا النهار تجری من تحتهم, ہم نے ان کے نیچے نہریں بھی جاری کی تھی. اور یہاں تمہارے یہاں کہاں نہر آئی؟ تمہارا ملک تو خوش ہے, نہر کہاں سے آئی؟ تمہاری مطلب ان کی طاقت غلط تھی, وہ بہت بڑے رئیس قبیل تھے, بہت بڑے زی ثروت لوگ تھے, بہت بڑے طاقت والے لوگ تھے, ان کو ہم نے نہیں چھوڑا. ان کے کرتوتوں کے وجہ سے ہم نے ان کو سلا دی, تباہ برباد کر دیا, تم کس بات کی مولی ہو؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, پھر ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ان کی جگہ ہم نے اور جماعتوں کو پیدا کر دیا. یہ پہلے لوگ ہو, نوح علیہ السلام کی قوم دیکھو, اسی طریقے سے بھوت علیہ السلام کی قوم, صالح علیہ السلام کی قوم, وہ لوگ تھے نا. اس میں اور بتنے لوگ گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اجمالی ذکر فرمایا ہے. آگے انشاءاللہ سورت آرام میں نا تفصیلی ذکر آئے گا, سورت آرام میں تفصیلی ذکر آئے گا. یہاں اجمال ہے, کچھ باتیں اجمال ہیں, انبیاء کے قصے بھی ذکر آئیں گے, یہاں اجمالی وہاں تفصیلی. یہاں ان قوموں کی ہلاکت کا جو ذکر آیا ہے, یہاں اجمالی وہاں تفصیلی. ٹھیک ہوگی نا بات؟ آپ سوال پیدا ہوتا ہے, اگر تم یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی کتاب لیتے تو ہم مان لیتے, ویسے ہم نہیں مانتے. تمہارے پاس یہ ہے نا ایک ذہن میں کہ تمہارے خدشہ پیدا ہوتا ہے, دلائل کی طرف تم نہیں آتے. ہم نے کیسے دلائل پکے پکے دیے ہیں, تم اس کو نہیں دیکھتے. مورخ ہو نا, جاہل آدمی, اور غریب کو ہم نے کوئی خرچ بھی دی نہیں, نظریات میں تو ہے نہیں, بڑی ظاہر واضح باتیں ہم نے کی ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں شک ہے. کوئی ایسی کوئی بات ہو, لکھی ہوئی کتاب پیش کر دیتا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مان لیتے ہیں. چلو اس کی وجہ بھی تمہارا پورا کر لیتے ہیں. اس کا جواب ہم سے سنو, یہ تمہاری دبل وقتی ہے, یہ تمہاری دبل وقتی ہے. تم یوں ہی کہتے ہو کہ لکھی کتاب آ جاتی ہم مان لیتے. میں تمہارے دل کی بےمانی کو نہیں جانتا, دل کی بدنیتوں کو میں نہیں, بدنیتوں کو میں نہیں جانتا ہوں, بدنیتیوں کو نہیں جانتا. میں خوب جانتا ہوں, میں اپنے ساتھی کبریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, بلا نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوا بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی آپ پر نازل فرماتے ہیں, فلمس وہ بھی آئی, پھر یہ لوگ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے, چھو بھی لیتے, تب بھی یہ کافر یہی کہتے یہ تو کچھ نہیں مگر کھلا ہوا جادو ہے, یہ تو کوئی جادو ہے. میں ان کی بدنیتی کو خوب جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی, پھر ایک اور بات کہہ دیں, چلو جی کتاب نہ صحیح ہے, مجھے ہے کہ اندر سے بے ایمان تو ہے نا, ایک بات سے ہٹ کر کے دوسری بات کرنے لگ گئے. جس طرح وہاں سی بات مرزا قادیانی کی کہ بشیرو کہتا ہے کہ محمد علی کہتا ہے کہ وہ ولی اللہ تھے, مرزا قادیانی صاحب وہ ولی اللہ تھے, ولی اللہ کبھی کبھی سنا کر لیا کرتے ہیں, مگر تو تو ہر وقت سنا کرتا رہتا ہے. تو آگے اس بات کو چھوڑ دیا بشیر الدین نے, پیغامی پیغامیوں کا یہی کام ہے, ہم تو ان کو ولی اللہ نہیں سمجھتے, وہ نبی اللہ تھے. اس نے والی بات چھوڑی دی, کوئی ہے نہ کار ابھی کہتا نا تو بے ایمان, تو ہمارے اوپر یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے, شام میں کرتا ہے, شرم نہیں آتی. کہ ہمارے ابا جی انسانی تھے داخل ہونا بہت عجاب مقدمہ دائر کرتا تھا جس نے حضرت شاہ صاحب پر مقدمہ دائر کر دیا تھا اس نے مشیروں نے حضرت شاہ جی نے کہیں کہہ دیا نا کہ مرزا قاضی اور شرابی کبابی تو اپنے تقریر میں کہتے تھے ہر شرابی کبابی او مرزا قادیانی شرابی کبابی زانی یہ بات ہو گئی بشیر نے مقدمہ دائر کر دیا جج کے آگے کہ یہ میرے ابا جی کو شرابی کبابی کہا ہے شاہ جی نے بلایا شاہ جی کو بلایا گیا کیا ہوں شاہ جی بالکل میں نے کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا عجب بات کیا کہ کوئی ثبوت ہے شاہ جی آپ کے پاس میں کہا بالکل ثبوت نہیں تھی بات تو نہیں کی میں ثبوت دکھاتا ہوں چنانچہ وہ کتابیں لیا ہے آگے رکھ نہیں جج صاحب پڑھو جج بھی حیران رکھا بکا رہ گیا مشیر بتا کیا بات ہے شراب پیتے تھے ابا کوئی نہیں پیتے تھے یہ دیکھ تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اعلیٰ درجے کی شراب منگوا رہے ہیں لندن سے منگوا رہے ہیں جی ہاں کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں علاج کے ساتھ شراب پی اور پی تو صحیح جی ہاں تو پھر کیا کہتا ہے وہ اس کے خلاف ایسا کہتے شاہ جی کا آپ کا اسی طریقے سے یہ لوگ ایک بات میں جب سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہاں الجھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں دوسری بات میں لگ جاتے ہیں جب خدا نے یہ بات کہی کہ اگر کتاب ہو کہ یہ ہاں ہے نا تو مجھے پتہ ہے ان کی مجلسوں کا کہ کتاب اگر آ بھی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی جاتے ہیں نا پھر بھی کہتے کہ یہ جادو ہے اب وہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اب دوسرا سوال کرتے ہیں وقالوا لولا انزل علیہ ملک پھر کہتے ہیں کتاب نہ صحیح کوئی فرشتہ اس پر کیوں نہیں اترتا جو ہمیں بتائیں کہ واقعی یہ خدا کا فرشتہ نبی ہے فرشتہ آ کر کے ہمیں بتائیں اب یہ سوال ہے ان کا حق تعالیٰ جل جلالہ ہمارے والو جواب دیتے ہیں اس سوال کا ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينظرون اگر ہم ان پر فرشتہ بھی اتارتے پھر بھی نہ مانتے پلیز سے پلیز ہاں میں جانتا ہوں ان کی بدبختیوں کو پھر بھی نہ مانتے یہ تو ان کا کام تمام ہو جاتا چلو کو بھی اللہ بولو ان کا کام تمام ہو جاتا تو اس وقت کہتے یا رب توبہ مانتے ہیں اب ہم مانتے ہیں اب ہمیں ذرا مول دے دنیا میں کچھ رہنے کی ثم لا ينظرون پھر ہمیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی تباہ کر دیا جاتا ہوں ملائے کے بات ہمارے اوپر آئے ہمیں بتائے آگے یہ بھی ہے ہمیں بتائیں بڑے کوئی ہے ملو جاننا ملکن نہیں آتا جو ربی بھی آئے تو ہو اور ہمیں کہیں گے یہ حصہ دربی ہے ولو جاننا ہو ملکن نہ جاننا ہو رجلن ملک لکھنا ارے ماجل بھی سون پھر ایک دوسرا سوال آ گیا کہتے ہیں کہ چلو جی یوں نہ صحیح پولیس تو ان کے ساتھ آ گئے اور آ کر کے بتایا کہ یہ جو شبد ہے یہ نبی ہے واقعی حال ہے مجھ کا یوں نہیں یہ انسان ہے نبی بن کے کیوں آیا ہے کوئی فرشتہ آتا نبی بن کر کے تو ہم مان لیتے ہیں ہندو میں یہ بات ہے ہندو ایک ہے بہاودی فرقہ ایک ہے بہادونی فرقہ ایک ہے مہاکالی فرقہ اس طرح اور کئی فرقے ہیں ہندوؤں کے مہاکالی فرقہ وہ کہتا ہے کہ مہاکال ایک فرشتہ تھا انسانی شکل میں ہمیں دین اور شریعت بتا کے یہ چلا گیا انسانی شکل میں آ کر گیا اور ہمیں کہہ گیا صرف ایک رب کو پکارنا اور ضرورت پڑے تو مجھے بھی پکار لینا میں تمہاری منزل کو پہنچوں گا یہ نبی تھا ان کا بہادری فرقہ کہتا تھا بہادر ایک فرشتہ تھا انسانی شکل میں ہمارے پاس آیا دین شریعت ہمیں بتا کے چلا گیا اور یہ کہہ گیا کہ خدا کی عبادت کرنا سب ضرورت پڑے فوری ضرورت پڑے تو مجھے بھی پکار لینا میں پہنچوں گا ایک بہادری فرقہ ہے وہ کہتا تھا بہادر ایک فرشتہ ہے انسانی شکل میں آیا تھا ہمیں دن سے بتا کے چلا گیا اور یہی کہہ گیا یہ کہہ رہا اب وہاں جاتے ہیں مہاکال پر, وہاں جا کر کے ان کا بہت بڑا محل بنا رکھا ہے, وہاں جاتے ہیں بالکل سانس نہیں لیتے, بیٹھے سانس نہیں لیتے نہ ادھر سے نہ ادھر سے, بس ایسی مشق کر رکھی انہوں نے, وہاں فروت ہے اور تو جو بھی وہاں آتا ہے وہاں روزہ رکھتا ہے اور سانس کا روزہ بھی ہوا تھا. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہماری حالت مراد خدا سے پوری کروا دیتا ہے, یہ ہندو کیا مسئلہ ہے کفر توڑ اور کفر توڑ جگر شکن کو اس قسم کے رسالے میرے پاس موجود ہیں, ان کے اندر یہ لکھا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ یوں کہے, تیسرا سوال ان کا, اگر یہ یوں کہے کہ خود انہیں سے ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا تو ہم مان لیتے, جواب دیو میں جاننا اور منع کرنا, اگر فرشتے کو رسول بنا کر ہم بھیجتے تو فرشتہ اپنی شکل میں تمہیں آتا نا, اپنی شکل میں فرشتہ آتا ہے تو یہ اس کو برداشت نہ کر سکتے, فرشتہ تو بہت اونچی چیز ہے, نوری ہستی ہے, نوری ہستی ہے, وہ ناری کی شکلائن میں ہمارے جیسے جیسے کہ ہم شکلائن میں ہیں, ایک شکل کیا ہے انسان, ایک شکل کیا ہے جن, یہ یہی کے بعد ہوں گے ہمیں زمین کے فرشت جو اوپر کی ہستی ہے وہ میری ہستی ہے, یہ بہت مہنگا بالا اپنی چیزیں ہے, تو یہ چلو ہم ان ساتھی ہم سر تو وہ آج ہی ہنسو فرق یہ کچھ ہے, وہ آج کی ہنسوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے, بے ہوش ہو جاتے ہیں, اپنے کیا کیا ہمارے ساتھ گزرتی ہے بات یہی ہے, مجھے ان لوگوں کو دیکھو جن کو جن پڑ جاتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں, تو جب جنوں کا یہ حال ہے کہ جن کو نہیں دیکھ سکتے آپ اور بے ہوش ہو جاتے ہیں, فرشت کو اپنی شکل میں دیکھتے تو پھر کوئی اور حال ہے, تو فرشتہ اس سے فائدہ تم حاصل نہ کر سکتے تو پھر لازمن اس کو انسانی شکل میں آنا ہوگا, فرشتہ بن جاتا انسان کہ تم کہتے تو جھوٹ بولتا ہے, تو کہتا میں بھول سب پورا وہی تھا, تو آدمی دیکھ تیرے کام تیرے نام یہ ہے, تو کیسے کہتا میں انسان میں فرشتہ ہوں بلا دے جاننا ہو مالا کرنا جاننا ہو رجل ہوں, اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر تو بھیجتے تھے یقین اسے آدمی کی شکل میں بنا کر بھیجتے کیونکہ ان کو فرشتے کے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, والا لبسنے والے ہوں نہ جل بھی اور ہم ان کو انہیں سے بہت مبتلا کر دیتے جن میں وہ اب پھنسے ہوئے ہیں, انسان کیسے نبی آ گیا کہتے کہ جھوٹ میں ہوتا ہے یہ فرشتہ کوئی نہیں ہے, یہ آدمی ہے آدمی میں کبھی رسول ہوئے ہیں وہی اعتراض کرتے جو آپ کر رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ کئی کئی شبے کرتے رہتے ہیں, کبھی کوئی اعتراض کر لیا, کبھی کوئی اعتراض کر لیا, کبھی کوئی اعتراض کر لیا, ایسے ایسے کرتے ہیں نا, وہی جوابات تو سب کے دے دیے ہیں, چاہے ان کے اعتراضوں سے آپ کا بنائے نہیں, یا رسول اللہ یہاں سے تسلی کا مقام ہے, وہ جو ہے جو احتجاج کرتے تھے حضرت کا دل جو ہے وہ دکھی ہوتا تھا, یہ موقع ہے اس بات کا کہ حضرت کو تسلی دی جائے, اس بات کو یہ تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لالا قدس کو دیا بے رسول من قبلے کا, یا رسول اللہ آپ ان کی شبہات کرنے سے کرنے کی وجہ سے دل تنگ نہ ہونا, آپ ان کی شبہ بیان کرنے سے دل تنگ نہ ہونا, میں اپنی ذاتی شکریہ یہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کوئی آپ کے ساتھ انوکھا معاملہ نہیں, لقد استوذی ابو رسول من قبل کا, آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے, ٹھیک ہے یہ کوئی آپ کے ساتھ انوکھی بات نہیں ہو رہی, پھر ان کے ساتھ جو مذاق اڑایا جا چکا ہے ان کا پھر کیا حشر ہوا, خاطب الذین ساخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون, ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے, ان کو حرام ملی اسی طریقے سے بلا رسول سے کرنے کرو, یہ آپ کی طرح مذاق کرتے ہیں نا دیکھنا ان کا انجام کار کیا ہوتا ہے, میں ان کو ایسا پکڑا دوں گا سمجھ آ جائے گی. آ گھیرا ان کو اس عذاب نے کہ کامی بھی یہ تعلیم جس کا یہ مذاق بنایا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا. کوشش میں کرتا ہوں سمجھانے کی, مگر آپ کی زبان و افاد تھی, میں اردو بولتا ہوں, اردو سمجھدار پوچھ لیا کرے, ویسے ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے. آ جاتی سمجھ کل سی وہ ہلا. اگر انہیں میری بات پر یقین نہ آیا ہو, یوں ہی کہتا ہے کہ ہم مذاق کرنے والے کو راجو کر لیں گے, یہاں کر لیں گے. ہاں گیتر بھگ کی جس کو کہتے ہیں گیتر بھگ کی, ہاں تو اگر ان لوگوں کو میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ ان سے یوں فرما دیں کہ تمہیں انہیں نہیں یقین آتا تو سیوں پھیلا دو, تو اس ملک میں ہے چلو بھولو, ہم جو مبدے کو غور سے کیسا کہنا آپ کو مقدمین ہے جب پیغمبروں کی جگوانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا, ان کے انجام بس سے عبرت حاصل کرو. اور جاتی تو ہوئی ادھر زمین کی طرف جاتے ہو تو آدمیوں کو دیکھتے ہو خلا ہو, ادھر تم جاتے ہو جب شام کا لاجی تک جاتے ہو تو تم سارے الزام کی وقت میں پڑتی ہیں, وہاں دیکھ کے اجرے ہوئے کیا کرے مکان موجود ہے مکین کو آنے جاتے ہو کر جہاں کی قوم کی غلط مستی یا وہاں سے گزرتے ہو وہاں نام یوں کر کے جاتے ہو مجبور آ جائے, کیونکہ وہ باہر روپ جو ہے نا بہت ہی سڑیا لگا کالا شاہ پانی مجبور لا وہاں سے گزر نہیں سکتا تو دیکھ لو چاہتے ہیں کم سے کم عبرت حاصل کرو ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا, وہ دنیا میں مشہور باتیں ہیں واقعات. تو فرض کر کے غور کرو, قدرت حاصل کرو اور غور کرو, اور میرے دلائل جو ہے نا توحیدی دلائل میں نے تو دیا ہی نہیں, غور کرو. کہو گے کہ ان دلائل سے ہماری تسلی نہیں ہوئی اور دلائل ہم دیکھتے ہیں, اگر کہو کہ یہ اتنی دلائل سے ہماری تسلی ابھی نہیں ہوئی, نہیں تسلی تو ہم اور دلائل دے دیتے ہیں, آپ کو تسلی چاہیے نا, پہلے چار دلائل ہم نے دی ہیں, چلو آپ پانچ دن لو سو لو اور ہم یہ آپ غریب نہیں ہوں گے, تم ہی پوچھتے ہیں تمہارے منہ سے کیا نکلتا ہے, تمہارے منہ سے نکل آتے. یہ ہے دلیل اللہ سبیل کے اختلاف میں درخواست, دلیل آخری دلیل آخری اللہ سبیل کے اختلاف میں درخواست, ختم خود مان جائے واقعی تھی اللہ سبیل کے اختلاف میں درخواست. اس انداز بیان کرنا تھا, اس انداز میں چل رہا ہے اور جو میں لکھ سکتا ہوں تو سن سکتا دوسروں کے ساتھ کو دیکھ لیں وہ جس طرح لکھتا ہے صحیح. ہاں ان کو ان پہلے دلائل سے تسلی نہیں ہوئی, یا رسول اللہ آپ انہی سے پوچھ لیجیے, کل میں نے سال آپ انہی سے پوچھ لیجیے, ان سے پوچھو تو صحیح, یہ خود بتائیں نا, یہ مم ماں کے سماوات ولا, یہ جو کچھ اسمان اور زمین میں ہے یہ سارا کارخانہ کس کا ملک ہے, یہ زمین اسمان میں جو کچھ ہے یہ سارا کارخانہ کس کا ملک ہے, جواب کی کیا انتظار کرنی ہے, شرم کے مارے منہ نیچے کر لیں گے بولیں گے نہیں شرم کے مارے, کیونکہ پتہ تو ہے کہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ, مگر اب شرم کے مارے بولیں گے نہیں. اس وقت یا رسول اللہ آپ ہی فرما دو مل جا, یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے نا, اور یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے نا اور کسی کا تو نہیں نا, یہ مانا کرو, یہ کس کا ہے, یہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے یہ کس کا میرے کا ہے, وہ اللہ ہی کا ہے نا ملک سارا, اور کسی کا تو نہیں نا. قل للہ. مگر کیونکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ دل میں اعتراف کرتے ہوئے بھی پھر یہ تبدیل نہیں کرتے بات کو, ان کا علاج تو یہ تھا انہیں سزا دی جاتی پوری طور پر. مگر رب کی رحمت دیکھو, رب کی رحمت دیکھو, وہ سبحان اللہ سے رحمہ, کیونکہ اس نے اپنے ذمے رحم و کرم کا برتاؤ کر لیا ہے, اس لیے جب یہ انکار کرتے ہیں نا ابھی فوری طور پر تمہیں سزا نہیں دیتا. پر یہ نہ سمجھو کہ سزا دے گا ہی نہیں معاف کر دے گا, یہ بھی نہ سمجھو. ایک وقت مقرر ہے اس وقت جب آئے گا سزا دینی ضرور ہے تمہیں. لوگوں کو ماننا تمہیں لاجو میں قیامت ہے نہ ہوگا بھی, البتہ قیامت کو اللہ ضرور تم کو جمع کرے گا جس میں ذرا شک نہیں. الذین حاضر ہوں بتاؤں لاجو ملوں, مگر وہی لوگ اس لوگ کو نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں ڈال رکھا ہے. دن یقیناً آئے گا, یہ تو ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ شرم کماری سے پہنچ جائیں تو ہم نے کہا اللہ ہی کہے گا. اب ہم اور دلائل دے دیتے ہیں آپ کے سامنے. دلیل نمبر 6 توحید کی, اور دلیل بھی مانگے, یہ دلیل بھی دے دو. لہو ما سکن فی اللیل و نشر فی النہار, اور جس طرح ہے نا مان تم مان کس طرح الگ تو ہاتھ نہ مان الگ تو ہاں تم نے مان الگ تو ہاتھ میں اسی اللہ کے تصرف میں ہے. جتنی بھی چیزیں رات کو آرام کرتی ہیں اور جتنی بھی چیزیں دن کو کام کرتی ہیں, اسی کے ملک میں ہے اور کوئی ان کا مالک نہیں. یہ نیت لگانا چاہتے ہیں نا السمیع العلیم, ہر کسی کی ہر وقت سنتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. ہم سمجھ آ گئی تمہیں, جب سب کچھ اسی کے ملک میں ہے, سب کی سنتا بھی وہی ہے, سب کو جانتا بھی وہی ہے جی, اس موقع کے اوپر کتنے مجھے کہتے ہو کہ اوروں کو ولی بناؤ, کار صاحب بناؤ ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ایک طریقہ تعلیم کا بتاتا ہوں. طریقہ تعلیم, یہاں 7 طریقے تعلیم کے بتائے گئے ہیں, 7 شبہات بیان ہوئے, 7 طریقے تعلیم. یہاں یہ 7 ہی سپارہ ہے, 7 ہی سپارہ ہے, 7 شبہ ہیں, 7 ہی طریقے تعلیم کے ہیں, 7 ہی والے شبہات ہیں. فرماتے ہیں کل اگر سماوات والا کہنے والا جو کام آپ ان سے یوں فرمائیے, اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنا لو ہے. ان دلائل کہتے ہوئے اللہ تو ایسا ہے جس نے آسمان زمین بنائے اور وہی سب کچھ کھلاتا پلاتا بھی ہے, اور اس کو کوئی کھلاتا پلاتا نہیں. چنانچہ ایک شروع مائدہ میں ہم بتا آئے ہیں کہ عیسیٰ جس کو تم پکارتے ہو, مریم جس کو تم پکارتے ہو اپنی حاجات میں مشکلات میں, کانا یا گلانی قرآن, وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, خدا تو کھانا نہیں کھاتا, خدا چاہے کھاتا نہیں, اور وہ دونوں کھاتے تھے کھانے کے محتاج تھے. محتاج کتنے لا بن سکتا, خدا محتاج کھانے کا نہیں, خدا چاہے کھاتا نہیں. دوسرا تمہیں کہتا لیا مشرقین, عقل کی توحید کا متقاضی ہے, مگر مزید بنا مجھے خدا کی طرف سے بھی یہ حکم ملا ہے. یہ دلیل کون سی ہو گئی؟ یہ دلیل واہیہ, یہ دلیل واہیہ ہے. تو ان کو سمجھا تعلیم دے دلیل واہیہ کے ساتھ, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات میں اپنی رائے اپنی رائے شاد رفسانی نہیں چاہ رہا ہوں, میں اپنی رائے کو کوئی دخل دے کے چاہ رہا ہوں. نہ مجھے اس بات نے جو وہاں پہ شریف ہے مجھے یہ حکم دیا ہے, تب میں نے شروع کیا ہے, وہ تو مجھے دیا ہے. بیس چالیس سال تک تم نے میں رہا ہوں, کبھی میں نے تمہیں کی تمہیں قریب کی چالیس سال میں ایک دن بھی تمہیں نہیں کہا کہ تم مجھ پر مت کرو, حالانکہ میں دس کا تم یہ درد کر رہے ہو, سب کچھ تمہارے کو تم دیکھتا رہا, کبھی میں نے تمہیں کہا کہ مجھ پر مت کرو. اب میں نے یہ کام کیوں شروع کیا ہے؟ خدا نے مجھے حکم دیا, تب میں نے شروع کیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں, انہوں نے تو مجھے خدا کی طرف سے حکم بھی یہی ملا ہے تو میں سب سے پہلے فرما برداری قبول کروں, اور یہ حکم بھی ملا ہے تو باہر ہے کسی حکم سے ہر گز نہ ہونا, یعنی شرک بالکل نہ کرنا, تو کروں نہ کروں چاہیے تو نہیں سب کو کہنا بتانا سمجھانا. تیسرا طریقہ تعلیم کوئی انیا کاموں نہ تھے تو ربی اللہ بھائی ہم فرما دیجیے آج اللہ فلم حکم کی نا فرمانی پال تمہیں کیوں نہ عذاب ہو, حکم کی نا فرمانی پال تمہیں کیوں نہ عذاب ہو, جبکہ میں بھی اگر بال خدا کی نا فرمانی کروں, میں بھی نبی ہو کر کے میرے فرض ہو سکتی, اگر میں بھی خدا کی نا فرمانی کروں خدا نہ خواستہ بلا نہ کرے تو مجھے بھی یقیناً خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا. تم کون ہو؟ میں اتنا خدا کا مقرب ہو کر میں بھی اگر مجھے بھی خدا کا خطرہ ہے تو تم کون ہو؟ میں مسلم ہوں یا میرے مقدر رحمہ اللہ علیہ کل فوج مبین, جو شخص اس دن کے عذاب سے بچا لیا جائے گا اس روز مقدر رحمہ کے بعد اس پر خدا نے بڑے رحم کیا, ملال کر فوج مبین, یہ اس کی بڑی کھلی سری کامیابی ہے. نہیں وہ غلط, بس یہ اس کے ساتھ ہی ہے اور پہلے کے ساتھ ہی بچا لیا جائے. اور سمجھیے دیکھو نا, نفع نقصان دینی ہو یا دنیاوی ہو یا آخروی ہو سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے, عیسیٰ مریم غیر کے قبضے میں کچھ نہیں. دلیل سنو, میم سب کے اللہ ہوگی دن فلا پاس بولو اللہ ہوں میم سب کے بتائی دن والا کل شرم قدیر, اگر اللہ تجھ کو کوئی کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس اللہ کے سوا یقین کر لو کوئی اس تکلیف کا دور کرنے والا نہیں. نہیں ہم سب کا بسائے, اور اگر وہ تجھ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے تو بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا, نہ مقدر نکال لو ہر آ رہا تو مقدر نکال تو آگے آیا ہے جان بن پانے میں اس کے کہیں نہیں سکتا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. کیوں؟ تو ہم آنا کو لے شاید بڑی یہ جو ہے علت ہے اس کو کہا دیا گیا جس کا علم مانی میں آتا ہے, کیونکہ اس کو ہر چیز پر پوری طرح قدرت ہے. دیکھو میں نے کتنے دلائل پیش کیے سمجھایا, سات دلائل ہو گئے ہیں, انہیں کہتا نہیں بھی سمجھا دیا. اب میں اپنے حاصل نکالتا ہوں ان سات دلائل کا نتیجہ, ان سات دلائل کا نتیجہ الحاصل وحول قاہر فوق عبادی وحول حکیم الخبیر, یہ حاصل نکلا دلائل سب آتا ملزاد اپنے تمام بندوں پر فوق عبادی, اپنے تمام بندوں پر ہر اعتبار سے غالب ہے, ہر اعتبار سے غالب ہے, اسی کا تمام پر دباؤ ہے, اسی کا تمام پر ضابطہ ہے, اسی کا تمام پر دباؤ ہے, اسی کا تمام پر ضابطہ ہے. وہ الحکیم الخبیر, وہی ہے تدبیر والا, وہی ہے حکمت والا, ہر طرح سے باخبر. اب اللہ تعالیٰ جو جالو ہونے والے فرماتے ہیں یہ خدا نے نتیجہ نکالا ہے نا, یہ نتیجہ نکل آیا نا, یہ تو خدا نے بات کہی ہے, خدا نے یہ بات کہی ہے. اب ہر پوچھے تو صحیح ہے مشرکوں سے کل ایو شہمت میں شہادہ, ان سے پوچھئے تو صحیح کہ گواہی کے اعتبار سے بڑا معتبر گواہ کون ہے؟ ایو شہمت کون سا, کون سا عظیمہ نکالا, کون سا زیادہ معتبر ہے گواہ ہونے میں, یہ بڑا کوئی جز ہے, یہ کیا جواب دیں گے, منہ سے نیچے گا دیں گے, کیا تم جوائے. اور آپ ہی فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ وہ اللہ ہی نے گواہ بڑا معتبر ہے, اور کون ہے اللہ کے بارے میں نہیں ہے نا, وہی ہے گواہ بڑا معتبر میرے اور تمہارے درمیان. وہ روح ہے لے حاضر قرآن یہ ان لے رہا تم نہیں ماما بلا گن. اب یہ دلیل وحی آ گئی, دلیل وحی, یہ قرآن میری طرف سے اسی لیے وحی کیا گیا ہے اور وہی بھی اسی نے کیا ہے. یہ ان لے رہا تم نہیں ماما بلا گا, تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے تم کو بھی اور جس چیز کو کی خبر پہنچے اس کو اللہ خدا سے خبردار کرے. قرآن قرآن بھیجے کی بات ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے, نہیں تم سمجھے اپنی شادی پلا بتا رہا ہے. انکم لتشہدون ان ما اللہ آلہۃ اخرى, اب مثل الہ کا آپ دلیلوں پر متفر ہے, اب تفریح ہے, تفریح آٹھ دلیلوں پر, آٹھ دلیلیں ہو گئی ہیں نا, سات دلیلیں پہلی تھی, اب دلیل وہاں یاد ہے. تو ان آٹھ دلیلوں پر مسئلہ اللہ کا متفرع ہوتا ہے. انکم لتشہدون ان ما اللہ آلہۃ اخرى, کیا تم لوگ ان دلائل عقلیہ اور وحییہ کے بعد, دلائل عقلیہ اور وحییہ کے بعد پھر بھی اس عمل کی اجازت دو گے کہ انما اللہ آلہۃ اخرى, اللہ کے ساتھ اور بھی پکار کے لائق ہیں, جو بھی اجازت کل لا اجازت. آپ ہی فرما دیں یا رسول اللہ تم لوگ پڑے کہو گوائیاں دیتے پھرو, مگر میں تو اس بات کی کبھی گواہی نہیں دوں گا. تم تو خام خواہ چڑھ میں آگے کہو گے نا, ہم گواہی دیتے ہیں چڑھ میں آگے کہو گے نا, مگر میں تو گواہی کرتا نہیں ہوں. آج یہ تو نوکرا اور بھی کوئی پکار کے لائق ہیں, اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی لائق پکار کے ہیں, اور ہمارے تم لوگ کھڑے گواہی دیا کرو, مگر میں تو اس بات کی کبھی دوائی نہیں دوں گا. یا رسول اللہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کہہ دو بس, وہ نہیں بس انما ہوا الہ ہوا ہے, بات ہے سیدھی سادی, پکار کے لائق صرف ایک الہی ہے, اور تم جو بربر کرتے ہو انی بری اور میں بات سے لکھوں گی, میں ان سے قطعی بیزار ہوں, میں ان سے قطعی بیزار ہوں جن کو تم خدا کی پکار اور صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہو, کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کا رسول جھوٹ پر کیسے فائدہ دے سکتا ہے, وہ تو سچا ہوتا ہے. اور خیر مجھے تو نہیں ہوئی لیکن تجھے نہیں ہوتی ہے, ہاں جی, اور تو کوئی نہیں گواہی دیتا. اچھا اب دلیل نکلی آ گئی, یہ نئی دلیل نکلی ہے, اور اس میں اہل کتاب کا بھی کچھ شکوا ہے, اہل کتاب کا شکوا بھی اس میں ہے, دلیل بھی ہے نکلی. اگر تمہیں میرے رسول اور رسالت میری رسالت کے اندر شک ہو, تمہیں یہ نئی رسول بنا دیتا ہے, رسول کوئی نہیں, شک کرتے ہیں لوگ مجھے کوئی بنوا نہیں, ہاں تم کہو تم لے جائے جاؤ بنوائے گا, مجھے کوئی بنوا نہیں. کیوں اللہ بنا کہنا ہم کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے, اللہ فرماتے ہیں تم ان دیوں کہو جن کو ہم نے کتاب دی ہے, تورات دی ہے, انجیل دی ہے اور اس کی سمجھ دی ہے, یا یوں مارا جاؤ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کتاب کی سمجھ دی ہے, خیر دیا ہے, لیکن یوں ہی ہے نا, وہ بھی کہتے ہمیں کتاب ملی ہے, تمہیں کیا سمجھ, جن کو کتاب کو سمجھ کا فرمائی ہے خدا نے, یا رکھوں حکما یا رکھوں ابلا آو, وہ تو میری اس رسول کو خوب پہچانتے ہیں, جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو, بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر کے پہچانتے ہیں, بیٹوں میں پھر بھی شک شبہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے کہیں شرارت حرام کی ہو اور یہ میرا بیٹا نہ ہو, مگر اس کے رسول اللہ میں کوئی شک نہیں. اپنے بیٹے میں بھی شک ہو سکتا ہے, شاید میرا بیٹا نہ ہو کسی اور کا اٹھوا ہو, میری بیوی نے کہیں سے گڑبڑ کی ہو, شرارت کی ہو, خیانت کی ہو, کہیں سے بدکاری کرائی ہو, ہے نہیں, اور میرے گھر میں کیونکہ پیدا ہوا ہے میرے فراج پر الگ الگ فراج وہی لائے راجا اس بات کی کر کے میرا بیٹا بن گیا. ہو سکتا ہے کہ احتمال ہے کہ نہیں, احتمال ہو سکتا ہے, مگر اس کے رسول ہونے میں کوئی شک پکا رسول ہے. جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, مگر اللہ جن خاصر انفسوں قوم لاریوں میں لوں, جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے نہ اس نبی کو وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, او بھائی ہو, اور میرے نبی کی کیوں نہیں مانتے تم, ہو کیا ہو گیا تم کو, کیا سردار رکھا ہے, ہائے ہائے, وہ میرے نبی کی کیوں نہیں مانتے ہو, وہ کہتا کیا ہے تمہیں, تمہیں کہتا کیا, جب وہ یہی کہتا ہے کہ شرک نہ کرو اور کیا کہتا, اس بات سے تمہیں چڑ لگتی ہے, میری نبی کی مان لو, میں تو یہی ہے کہ شرک نہ کرو, خدا کے ساتھ نہیں کہ شرک نہ بناؤ, ممن نہ ظالمون, یہ اہل شرک پر نظر ہو رہی ہے, یہ خود سوچے تو صحیح لوگ, اس شخص کے بل کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ کو کان باندھتا ہے کہ اللہ کا شریک کہتا ہے, یا اللہ کے نائب کہتا ہے, یا اللہ کے معین کہتا ہے, یا اللہ کے وزیر اور مشیر کہتا ہے, یا اللہ کے نذیر کہتا ہے, یا اللہ کی شریک کاری بناتا ہے, اس کے بعد بڑا طالب ہوتے ہیں, اللہ کے آیتوں کی تکذیب کرتا ہے. حقیقت یہ ہے ان میں علاج میں بہت ظالم ہوں, ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے بلکہ ان کو سزا ملے گی, کب ملے گی, کبھی اخرا ان کو وہ بھلا نہیں پائیں گے بلکہ ان کو سزا ملے گی, کب سزا ملے گی, اس دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے, سمے میں کوئی لوگ ہم ان مشرکوں سے جو ہمارے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے نیک پیروں کے حق میں, زندگی معاشرے کو ان مشرکوں سے ہم پوچھیں گے اے نہ شرکاؤ کو, اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں, اب بلاؤ نہ ان کو, اللہ جی نے کون کون تو ضرور ہوں جن کے شریر کو کھدائی ہونے کا تم دعوت کیا کرتے تھے دنیا میں, بلاؤ نہ ان کو, کہاں گھر ہو گئے, ان کا کوئی بہانہ اور عذر نہیں ہوگا, گندا جواب کوئی نہ دے گا, ان کا گندا جواب یہ ہوگا بس, اور کوئی بھی ان کے پاس جواب, کوئی عذر نہیں, کوئی بہانہ نہیں, ان کا گندا جواب یہی ہوگا, اس گندے جواب کے متعلق وہ کہیں گے واللہ قسم خدا کی ربنا جو ہمارا رب ہے, ما کنا مشرکین, ہم نے تو کسی کو اس کا شریک کبھی نہیں بنایا تھا, ہم نے بھی کبھی شرک نہیں کیا, دنیا میں شرک کر کر کر تو آپ صاف کر گئے, ہم نے بھی کبھی شرک نہیں کیا, بھائی سارا ہے سکون کی طرف آتا ہے, یہ لوگ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولنے لگے, اللہ رحمہ کامیا کروں, اب ان کے ذہن سے جاتا رہا جو کچھ ہمارے اوپر اطلاع کیا کرتے تھے, اب ذہن سے جاتا رہا, وہ شرک ان کے ذہن بھی نہیں کر رہے, کبھی شرک بھی کیا تھا, شکوا متضمن بجائے ممن ہوں مجسم بجائے شکوان سلام جب ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں نا ان کفار کے ساتھ سامنے, جب ہم نے گفتگو کیا ہے تو ان کفار میں سے کئی تو ایسے ہیں آپ کی طرف کان لگا کر کے قرآن سنتے ہیں, بھلا کیا حال ہے؟ مگر ان کی حالت یہ ہے یہ اللہ علیہ قلوب ہے مکن تنگ اب کا ہو دور نکل جاتے ہیں نیند میں, کئی سنتے ہیں کان لگا کر, مگر ان کی حالت یہ ہے کہ ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں, پردے ڈال رکھے ہیں اکینا تھا انجب کہو ہو یہ اللہ یم کہو ہو, اور جس میں مزید اللہ ہوئی اللہ علیہ ان کا دلو یعنی یہ اللہ کا دلو, ٹھیک ہے نا, اس لیے تو اس طرح بھی ہے انجب کہو ہو یہ اللہ یم کہو ہو, تاکہ اس کلام کو سمجھ نہ سکیں وہی آزاد ہے وغیرہ, اور ہم نے ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے, بہت پیدا کر دیا ہے, نہیں یار وہ کل آجن لال وہ منگیا, اب اگر کہ تمام دنیا جہان کی نشانی اور وہ اسے دیکھ بھی رہے نا پھر بھی ایماندار نہیں کریں, ان کی ہاتھ دھرمیاں یہاں تک بڑی ہوئی ہیں, یہاں سے یہ لفظ نکالو, ان کی ہر دھرمیاں یہاں تک بڑی ہوئی ہیں کہ نوبت وہیں جا سب اس حد تک نوبت پہنچ گئی ہے, حتی آیا جاؤں کا جب آپ کے پاس یہ یاد نہیں لگا جگڑنے آتے ہیں تو یقول الذین کفروا, یہ کامل قرآن سن کر کہہ دیتے ہیں ان حالات الاولین, اس میں تو صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں, یہ بہانیاں پائی ہوئی ہیں سب جھوٹ, جو کچھ بھی نہیں ہے, ایک تو آپ قرآن کو صحیح جس طرح سننا چاہیے اس طرح نہیں سنتے, اس طرح لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ نہ سنو قرآن ہو جائے گا جادو کا, وہم ینہون عنہ وینہون عنہ نہیں جو رکن اللہ مایوس ہوں, یہ لوگ دوسروں کو بھی قرآن سننے سے منع کرتے ہیں اور آپ بھی اس سے بھاگتے ہیں, یہ لوگ دراصل ایسی شرارتوں سے ان جو رکن اللہ مزم اپنے آپ کو یہ ہلاک کر رہے ہیں, اور غضب یہ ہے کہ اس نقطے کو سمجھتے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں کہ نہیں, اس نقطے کو سمجھتے نہیں, انہیں جلنا چاہیے, خدا کا کہاں سے ڈرنا چاہیے, کام کو نہیں سکتا ہے, مان لو خدا قیامت کو سکتا ہے ڈرو, نہیں تو قیامت میں بہت بڑی گرد نہیں تمہاری, تحریر کو پرمیشن ہوئی تحریر کو بھرائی, بل بتا لوں میں اگر ان کو مار کبو مطلب دیکھ لیتے جب وہ کبھی والوں گا گوبر کے کنارے پر جب کھڑے کیے جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے, وہ مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس وقت کہہ رہے ہیں تو پتہ لگ جاتا تھا ان کی بہت بری گپ بنے گی, تو سب کہیں گے یا لیتنا نردو, ہائے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں, اب ہم لا نکذب بآیات ربنا, اپنے رب کی آیات کی ہم تکذیب نہ کریں گے, آپ جو کہ دنیا میں ہم غلطی کر بیٹھے اب نہ تکذیب کریں گے, وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں میں سے ہو جائیں, جب وہ یہ لفظ بولیں گے نا وہ منظر تم دیکھ لیتے نا عجیب منظر دکھائی دے گا, ایک عجیب منظر, میں کہتا ہوں سنو میری بات, یہ ان کی نظامت کی طرح دل سے کوئی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کیا کاش لوگ کو ہمیں واپس کر دیا جاتا, پھر ہم تصدیق نہ کرتے, پھر ہم پکے مومن ہوتے. یہ بھی میں ان کی ہڈیوں کو جانتا ہوں اچھی طرح, بڑے پلید ہیں. ان کے دل کے اندر جو بدماشی ہے میں سمجھتا ہوں. یہ تہ دل سے یہ بھی نہ کہیں گے اس وقت, کہیں گے تو صحیح, مگر یہ ان کی نظامت بھی تہ دل سے کبھی نہیں ہوگی. بلکہ بدا لہم ما کانوا یفعلون من قبل, بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں پہلی چیزوں کو ان کو پوشیدہ سمجھتے تھے نا, پہلی جن چیزوں کو پوشیدہ سمجھتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی. جنت دوزخ اب وہ سامنے آ گئی ہے. اچھا آگے پھر غائب ہو جائے اور ان کو واپس دنیا میں لے جایا جائے, پھر میں جنت میں دوزخ لا تو ایمان ون ہو, ہاں پھر دوبارہ بھی وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا. میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹے ہیں بے ایمان. ٹھیک ہوگی بات ہو. اب شک بات مکالو انہیا اللہ یا کل دنیا و مانا بہین. اور یہ پلید ہو تعجب کی بات ہے, ہم یہ باتیں سناتے ہیں کہ مر کر کے پھر تم زندہ ہو گے, قیامت کے دن تمہارا یہ اثر ہوگا. جب یہ بات ہم کرتے ہیں نا بجائے اس کے کہ کچھ ان کو خوف آ گیا, خدا سے ڈرے, ڈر والا کوئی نہیں, ان کا کہ اب کوئی اور جان بنا دیتا ہے, کوئی اور جان بھی کوئی ہوگا, کہاں اور جہاں. انہی اللہ حیات کا دنیا, یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس کے علاوہ اور کسی طرح کی زندگی ہے ہی کوئی نہ. ہمارا ہنو بے مبوسی نہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہم زندہ اٹھا کر کیے جائیں گے. آگے یوں کہ بجائے اس کی عبرت حاصل کریں, کچھ سوچیں سمجھیں, پھر سے انکار کر دیا قیامت کا. مگر جب قیامت آئے گی اس وقت جو حال ہوگا, ابھی تو انکار کر رہے ہیں, جب قیامت آئے گی تبھی اخروی بلاؤ تو آئے وہ کہ عالم دین ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ وہ وقت دیکھ لیتے جبکہ یہ لوگ رب العالمین کے رو برو لا کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ان سے پوچھے گا اللہ, اس وقت پوچھے گا بلا الیسا ھذا بالحق, یہ تمہارا جی اٹھنا اب بھی برحق ہے کہ کوئی نہ, جھوٹ ہے نا, جھوٹ ہے نا, یہ کوئی نہیں بولے, کوئی نہیں قیامت کوئی نہیں آئی, کوئی نہیں آئی قیامت. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے صحیح ہے, قسم رسول اللہ جی ٹھیک ہے جی, اور تو اگر سمجھ جاتا ہاں جی ٹھیک ہے جی میں. اچھا اب یقین ہو گیا جو کلا جاوا بھی ماں کو نشا کھولوں, دنیا میں اس زندگی کا جو انکار کرتے تھے اب اس کی سزا میں عذاب کا مزہ چکھتے رہیو, موج کرو مزے چکھو عذاب کے. فرماتے ہیں واقعی ان لوگوں نے سخت نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ کے روبرو پیش ہونے کی تکلیف کی, یہ ان کا نہ ماننا قیامت تک رہے گا. جب قیامت آ جائے گی اچانک تو کالو اس وقت کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم سے اس دن کے بارے میں ہو گئی ہے. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی وہ اپنی پیٹھوں پر بھاری بوجھ اٹھا رہے ہوں گے. الا سا ما یزنون, سنو سن لو وہ بوجھ بہت برا ہے جو یہ اٹھائیں گے. سجد ومل حیات الدنیا الا لعب ولعب والدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون, پتہ نہیں کہ دنیا کی زندگی تو میرا ایک کھیل تماشا ہے, دل کا بہلاوا, دل کا بہلاوا دل بہلانے کے لیے ہے, کھیل تماشا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں یہ کھیل ہے دنیا کی, دراصل پچھلا گھاری ہے, مگر وہ بیت ان لوگوں کے لیے صرف ہے